آجتون ان کے فتووں کی پرواہ نہ کر، ان کے الزامات کی پرواہ نہ کر، بس پھر سہتا رہے واجر ہم اور چھوڑ رکھ ان کو حضرن جمیلا، چھوڑنا اچھا یعنی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، چھوڑنا اچھا ایک، دوسرا نیچے لکھا ہے یعنی تعلق نہ رکھ، یعنی بہادر ہوم کا کیا مانا، بزرگوں سے تعلق، بزرگوں سے جوڑ نہ رکھ، تعلق نہ رکھ، اور جمیلا یعنی کیا مطلب ان کے کل کہے جانی انتقام کا فکر نہ کر، آپ ان کو صفا کر دیں، چھوڑ دیں ان کو، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اور چھوڑ دے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، اُلِ النَّعَمَا جو بڑے پلے ہوئے ہیں تم بے، اُلِ النَّعَمَا وہ بڑے مال والے ہیں، بڑے اطراف والے ہیں، بڑے مال و نعم والے ہیں، اور مولت ان کو قلیلاً مولت زمانہ تھوڑا سا، اِنَّا لَدَيْنَا بے شک ہمارے پاس، انکالا بیڑیاں ہیں، وجہیما اور جہنم ہے، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، نکل ان کی جمع ہے انکال، بیڑی کو کہتے ہیں جو پیروں میں ڈالی جاتی ہے، وجہیما فطعاما لا غصہ اور کھانا گلے میں اٹکنے والا، وعذابا اور عذاب، عذاباً علیما عذاب دردناک، چار چیزیں آ گئی، اللہ فرماتے ہیں ذرنی تخفیف اخروی، فرمایا چھوڑ میرے پیغمبر، فکر ہی نہ کر، مکذبین اس قرآن کے مضمون نہ ماننے والوں کی، اُلِ النَّعَمَا یہ بڑے مال والے ہیں، انہیں چونکہ ناز تانا اپنے مال پر، اس لیے بطور تحکم کے فرمایا گیا کہ ان مالدار ان سیکھ چودھریوں کی تو فکر نہ کر، ان رجے پٹے مالوں والوں کی تو فکر نہ کر، ہم دیکھتے ہیں ان ماہر ہم ان کو ذرا سولت دے کلیل، چند دن کھائیں، کتا بھی کھا رہا ہے تو چودھری بھی چودھری کو بھی کھانے دے، ہیں جنگل کا خنزیر بھی کھا رہا ہے اور یہ چودھری صاحب بھی کھاتا رہے، اور ایم ایل اے ایف پی اے صاحب بھی کھاتا رہے، چند دن ذرا مولت دے صحیح، انا لدینا بے شک ہمارے پاس، انکالا بیڑیاں ہیں، وجہیما جہنم ہے، وطعاما کتنے آگے، انکالن ایک، جہیمن دو، طعامن تین، طعامن ذا خلطا گلے میں اٹکنے والا، کوئی شجرہ زقوم، وعذابن نمبر چار، یہ تعمیم بادت تفتیس ہے، کھانے وغیرہ بیڑیوں کے بعد تعمیر کی اور عذاب دردناک، یوم تارو جو پو، یوم تارو جو پو جس دن کانپے گی الارض و زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال اور ہوں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ ہو کر، کثیبا مہیلا ریت بہنے والا، جس طرح بہنے والا ریت ہوتا ہے اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے، انا ارسلنا الیکم بے شک بھیجا ہم نے طرف تمہارے رسولا مرسل رسول، شاہدن علیکم جو حق بیان کرنے والا ہے، علیکم تم پر، کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا ہم نے، الی فرعون رسولا طرف فرعون کے رسول کو، رسولاً مراد موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون الرسولا بس نافرمانی کی، فرعون الرسولا فرعون نے رسول کی، پہلے نکرہ پھر کیا گیا الرسول، مارے پا مراد ہوئے حضرت موسیٰ، فأخذناه أخذًا وبيلا بس پکڑا ہم نے ان کو، اخذن پکڑنا، وبیلا بڑا سخت کر کے، فکیف تتقون تکلیف اخروی بس کیسے تم بچو گے، ان کفرتم اس طرح نہیں عبارت، عبارت ذرا سمجھو، کئی پاتت تکونا یومن، کیسی عبارت لگی؟ کیپا تتکونا یومن ان کفر تم، یہ ان کفر تم جملہ پوترتا ہے درمیان میں، اصل میں یومن یہ مفعول ہے تتکونا کا، یہ ذرا اچھی طرح سمجھو، جو سو کر بیٹھے ہو وہ بھی سمجھو، یومن مفعول کس کا ہے؟ تتکونا کا، ترجمہ غلط نہیں کرنا، تتکونا کا مفعول ہے، آپ ذرا خیال کرو، اللہ فرماتے ہیں فکیفا تتقون، کیسے تم بچو گے یومن اس دن کو، یجعل الولدان شیبا، جو دن کر دے گا الولدان چھوٹے بچوں کو شیبا بوڑھا، وہ دن چھوٹے بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، اس دن کیسے بچو گے؟ ان کا پر تم، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے رسول کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کو، جو دن کر دے گا البلدانا بچوں کو، ہاں البلدانا بچوں کو شیبا بوڑھا، کیا مطلب بچے کیسے بوڑھے بن جائیں گے؟ نہیں، دو وجہ سے، ایک تو وہ دن سخت بڑا ہوگا، اور آپ کہتے ہیں نا کہ فلانی پریشانی کی وجہ سے میں بوڑھا بن گیا، روحانی پریشانی ہوگی، بہت سخت دن ہوگا، بہت سخت، اور دوسرا وہ دن لمبا بڑا ہوگا، بالفرض اگر کوئی بچہ ہوتا بھی صحیح نا، یہ نہیں ہے کہ وہاں بچے بوڑھے بن جائیں گے، یہ مقصد نہیں، تمثیل ہے شدت میں اور امتداد میں، اور مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بچہ ہوتا بھی صحیح تو وہ دن اتنا سخت تھا، اتنا سخت اور لمبا دن تھا کہ وہ بچہ بھی بوڑھا بن جاتا، ہاں اس سے یہ معنی نہیں کہ وہاں بچے بوڑھے بنیں گے، تمثیل ہے، وہاں بچہ ہوتا وہ بھی اس کی شدت برداشت نہیں کر سکتا، آج بھی دیکھو جس آدمی کا عقل تھوڑا ہوگا نا، چھوٹے عقل کا آدمی ہوگا اس کی عمر بڑی ہوگی، طاقت بھی بڑی ہوگی، اور ہڈیاں بھی اس کی مضبوط ہوگی، دیکھ لو جو بھی موٹے عقل کا آدمی ہوگا جسم میں وہ زبردست ہوگا، جتنا موٹا ہوتا جائے گا عقل شکل وہ صحیح زور والا آدمی ہوگا، وجہ کہ اس کی سوچ ہی کوئی نہیں، وہ لمبی جوڑی سوچتے ہی نہیں، بس وہ موٹا موٹا راستہ موٹر دے جاتا ہے، اس پہ چلنا ہے، کھانا پینا سونا، اور دنیا کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، اور دنیا کیا کر رہی ہے بے خبر ہے، اور جتنا کی عقل بھی مصیبت ہے، جتنا آدمی کا عقل تیز ہوگا اتنا جلدی بوڑھا ہوگا اور اتنا جلدی کمزور ہوگا، یہ عقل جتنا تیز ہوگا، کیوں؟ تیز عقل پہ سوچے گا اور ہم اسے مختلف چیزیں نظر آئیں گی، کیوں نتیجہ، کیوں نتیجہ، کیوں نتیجہ، وہ اسی میں پڑا رہے گا، وہ جلدی بوڑھا ہوگا، اس لیے مشہور ہے پنجابی والے کہتے ہیں عقل نہیں تو موت جائے، یہ زبردست جملہ ہے، عقل نہیں تھا فوج ہے بھی فوج، اور عقل نہ ہو تو پوری فوجیں، عقل تو مصیبت بن جاتا ہے، یہ تو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے، ہاں بھائی یومن یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو کر دے گا میں بچوں کو بھی بوڑھا، السماء منفطر، آسمان پھٹنے والا ہوگا، آسمان پھٹنے والا ہوگا، بھی اس دن کے اندر آسمان پھٹنے والا ہوگا، کانا بعدہ مفعولا، ہے فاتح اس کا ہوا پڑا ہونے والا وہ ضرور ہوگا، ان ہاضی ہاضی کا مشاعر ہے جمیو ما دکرا، ان ہاضی جمیو ما دکرا، یہ جو سارا ذکر ہوا ہے یہ سارے کا سارا تذکرۃ بہت بڑی نصیحت ہے، فمن شاء پس جو شخص چاہے استقاذا الی ربی سبیلا بنا لے طرف اپنے رب کے سبیلا راستہ یعنی توحیدی بن جائے یعنی توحیدی بن جائے ان ہاتھ ہی تذکرہ یہ قرآن یا جمی و ماذکرہ یہ بڑی نصیحت ہے فمن شاہ بس جو چاہے استقاذا الی ربی سبیلا بنا لے طرف اپنے رب کے راہ کہ رب والا رستہ کیا ہے توحیدی بن جائے اس کی توحید کو مان لے جنا ربا کا یعلم ہو وہ دوستوں بزرگوں جاگ رہے ہو کہ نہیں آج بڑے بڑے اکابر نظر نہیں آ رہے کافی سارے اکابر نظر نہیں آ رہے ہاں کوئی امیر صاحب چکر لگائے تو یہ اکابر کدھر دبا ہو گئے ہاں چکر چکر لگا کے آؤ یہ اکابر کہاں تشریف لے گئے پنجابی معنی دفاع ہونے والا اردو بول لیتے ہیں تشریف کہاں لے گئے ہاں ہاں ان کو کرایہ نہ مل گیا ہو گھر میں چلے گئے ہوں کچھ کرایہ لینے آئے تھے ان کو مل گیا گھر سے والوں زیادتی کیے کرایہ دینا چاہیے تھا بالکل آخر میں آخر ہاں دے دیا اچھا اچھا پھر نہیں جاتے پھر کوئی پھر خطرہ نہیں ہے ہاں اصل ایسے اکابر دعا بھی شریف ہونا ضروری ہے نا بزرگوں کا وہاں پر یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو کرایہ دو تو مقصد پورا ہو گیا پھر چلے جائیں گے یہ نہیں ہاں بھائی جنہ حال ہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم ان ربك يعلم بے شک تیرا رب جانتا ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے او قبل لیلا بے شک رب تیرا جانتا ہے یعلم انک تقوم بے شک تو کھڑا ہوتا ہے ادنا کم تقریباً دو تہائی رات کو کبھی پہو کبھی آدھی رات اور کبھی سلوس رات ایک تہائی بقوائف من الذین معک اور ایک جماعت بھی ہوتی ہے تیرے ساتھ قوائف یہ کون ہے جماعت صحابہ کی من الذین معک واللہ یقدر اللیل تمہارے پاس تو گھڑیاں نہیں تمہیں تو پتہ نہیں چلتا آدھی رات گزر گئی یا سلوج گزر گئی تمہارے پاس گھڑیاں نہیں اللہ فرماتے ہیں میرے علم کی گھڑی موجود ہے واللہ یقدر اللیل اللہ ہی پورا اندازہ کرتا ہے رات کا والنہار اور دن کا علم اللہ جانتا ہے یہ کہ تم ہرگز نہیں پورا کر سکو گے اس کو اللہ کو پتا ہے کہ ہر رات نصف یا ثلث یا ثلثین کھڑا ہونا یہ نہیں ہو سکے گا نہیں پورا کر سکو گے فتاب علیکم بس اللہ نے تم پر رجوع کیا تم پر مہربانی کی فقرأوا ما تیسر من القرآن من القرآن اب پڑھا کرو ما تیسر جو آسان ہو تمہارے لیے قرآن سے ساری رات کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں سلوسین کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں سلوک کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن پڑھا کرو ما تیسر وہ جو میسر ہو من القرآن قرآن سے علم ان سیکون خوب جانتا ہے یہ کہ ہوں گے تم میں سے مریض بھی فآخرون اور دوسرے بزرگ بھی ہیں یضربون فی الارض جو چلتے ہیں زمین میں یبتغون من فضل اللہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے فآخرون اور بھی ہیں کچھ بزرگ یقاتلون فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ ہیں, اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے. اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ آلو کھانے کے لیے. یقاتلون کا مطلب, تو بولو بولو, یقاتلون کا مطلب, ہاں تم بول پڑے ہو نا تو بارش بھی شروع ہو گئی ہے. سبیل اللہ, لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ سے مقصد کیا ہے بھائی؟ قتال فی سبیل اللہ, ریمنڈ والا فطرہ نہیں. سبیل اللہ, لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. فقرعوا ما تیسر منہ, ہے طارق صاحب کی ایک نئی فلم چل گئی ہے, طارق صاحب سے تکلیف لائے اور وہ زنانی کے ساتھ ایسے گپے لگا رہے ہیں, میں نے تو سمجھا کہ اس کی اپنی ہے. کم از کم کچھ تو حیا کر, بے غیرت, کچھ تو حیا کر. وہاں پر بیٹھا ہے ریحام خان اور پتہ نہیں اور کوئی لڑکی اور حضرت صاحب ہے. اور ایسی گپ چپ لگا رہے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اپنی زنانی ہے. اچھا اپنی بھی اس میں تھی, چلو عمران خان کے ساتھ سودا بازی کی ہے. کچھ تو شرم کر. یہ ہے عالم, جس کو فکر ہے پوری دنیا عالم اسلام کی, اور گدھے کا گدھا ان گدھیوں کے سامنے بیٹھا ہے بالکل ایسے ہیں پورا, اور ہے بھی روزوں میں. روزوں میں تو شیطان بھی بس کر جاتا ہے, اور روزوں میں بیٹھا ہے اور ایسی للکائی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا ہے, پورا مطالعہ ہو رہا ہے, پورا مطالعہ. اب اگر جن کو کہو کسرے والی کمپنی کو کہ کس شیطان کو کچھ تو سمجھاؤ, یہ پیغمبر کا طریقہ ہے؟ بے حیا اپنی زنانی کو بھی لے گیا اور زنانیاں, اور بیٹھے ادھر پڑا جنید بغدادی, عمران خان بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بادل کی طرح دیکھ رہا ہے, اور ادھر یہ ہے حضرت صاحب. کتنی بے حیا. اب دیکھو لوگ کہاں تک پہنچے ہیں, لیکن اگر آپ کسی بستر باز کو کہو گے نا, بستر باز کو اس نے یہ کیا تو لاکھ تعبیر کرے گا. جیسے قادیانی مرزا غلام قادیانی کی تعبیریں کرتے ہیں نا, اس کے بھی اس طرح کے بڑے واقعات ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں ایک زنانی مرزا صاحب کو رات کو دبانے آتی تھی, تو ایک رات اس مرزا نے کہا وہ زنانی مرزا صاحب کو دبا رہی تھی رضائی کے اوپر سے, تو مرزا صاحب کے زمانے سیرت النبی لکھنے والا, سیرت مرزا لکھنے والا, وہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی چیز سخت محسوس ہوئی اور وہ حیران اس نے کہا کہ حضرت جی یہ سخت کیا چیز محسوس ہو رہی ہے, میں تو کپڑے سے عمر دبا رہی ہوں اور یہ سخت کیا ہے؟ تو مرزا صاحب نے کہا تو اپنا کام کر, لگی رہے سب چیز کو اس طرف کے اس طرف تیرا خیال بھی نہ رہا ہے, تو مراقبے میں رہے اور مراقبہ کر. اس پر مرزیوں کی یہ سیرت النبی آ گئی. اب ہوا اعتراض مرزے کا کہ مرزا تو بڑا بےمان تھا, وہ تو خاتمہ کو بھی معاف کرنے والا نہیں تھا شیطان, تو اب مرزے لگے تعبیریں کرنے. کہتے ہیں نہیں, وہ جو سخت چیز تھی نا وہ یہ چارپائی والا بازو تھا, چارپائی والا بازو وہ سخت تھا سب, اور کبھی کوئی اور بکواس کرتے. اب ان رائے بنڈیوں سے آپ کہیں نا طارق جمیل نے یہ کرتوت کیا, تو یہ بھی کہیں گے نہیں وہ اصل میں دعوت دے رہے تھے, اصل میں وہ دعوت دینا چاہتے تھے. جی اچھا خیر, بہرحال آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرعوا ما تیسر منہ, پھر تکرار آیا, پڑھو میرے پیغمبر اور میرے نبی کے صحابہ, فقرعوا ما تیسر منہ, پڑھو اس سے کہ آسان لگے تمہیں اس قرآن سے, واقیم الصلاۃ, اور قائم رکھو نماز کو, وآتوا الزکاۃ, اور دیتے رہو زکات کو, وَأَقْرِضُوا اللَّهَ, اور قرضہ دو اللہ کو, کرتے حسن یعنی سیدھی نیت کے ساتھ وما تقدموا لانفسکم اور وہ جو آگے بھیجا ہے تم نے اپنے نفسوں کے لیے من خیر کوئی بھلائی پاؤ گے اس کو ثمر اعمال عند اللہ کے ہاں ہوگا خیر اور وہ بہت بہتر ہوگا اعظم اجرا اور بڑا اعظم بڑا اونچا ہوگا اجرن ازرو اجر کے واستغفر اللہ معافیاں مانگتے رہو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم سورہ المدثر سورہ المدثر